मैंने इसमें शंका है कि प्रधान अधिष्ठान में सादृश्य होने पर अभ्यास होता है। मुख्य सर्प है व्यावहारिक सर्प, अधिष्ठान है रज्जु, उसमें दोनों में दीर्घत्व आदि सादृश्य, रजत्व का सादृश्य शक्ति में चाकचक्य आदि सादृश्य होने पर अभ्यास होता है। ब्रह्म में तो प्रपंच का कोई सादृश्य नहीं, निर्धर्म के तो कैसे अभ्यास होगा? ये इसके उत्तर दिया, सोपाधिक अभ्यास में सादृश्य कारण नहीं होता है। रक्त स्फटिक, ये सोपाधिक अभ्यास है, स्फटिक के पास रक्त पुष्प जल कट है तो लाल दिखता है, वहाँ स्फटिक के साथ पुष्प का कोई सादृश्य की आवश्यकता नहीं है। निरुपाधिक अभ्यास में सादृश्य आवश्यक होता है, निरुपाधिक से सुखी रहता है, इत्यादि सादृश्य तथा भी निरुपाधिक अध्यास से अन्य व्यक्तिकाध्यान तवश्य अवश्य अपेक्षा अवश्य सादृश्य आवश्यक है। सोपाधि के भी रक्त स्फटिक इत्यादि द्रव्यवाद में सादृश्य से सत्वाच पूर्व रहता है। रक्त स्फटिक तो सोपाधिक अभ्यास है, यहाँ भी तो सादृश्य है, पुष्प में और स्फटिक में तो द्रव्य तो सादृश्य ही पीछे से नौ सिद्धांत करता है। अविद्या अध्यास से अनादित्वेन कारणानपेक्ष सादृश्यानपेक्षत्वात्, अविद्या का जो अध्यास होता है, अविद्या स्वयं अध्यक्ष है आत्मा में, वो अनादिकाल से अविद्या तस्वीर कर जाएगा। अविद्या और चैतन्य का संबंध अविद्या स्वयं अनादि, तो अविद्या अध्यास से अनादित्वेन अनादि होने के कारण कारण की अपेक्षा नहीं है। आदि वस्तु में तो कारण की अपेक्षा है उत्पत्ति के लिए, अनादि होने से कारण अपेक्षा नहीं, कारण अनपेक्षित है। जो कारण की अपेक्षा नहीं करेगा अभ्यास, वो सादृश्य की अपेक्षा नहीं करेगा, कारण की बना सादृश्य बना हो जाएगा। किंतु अंतकरण का जो अभ्यास होता है वो अनादि है, सादि है। अंतकरण अभ्यास है तो अविद्या संबंधित से वो सादृश्य से विद्यमान, अंतकरण जो अविद्या संबंधी और आत्मा अधिष्ठान भी अविद्या संबंध, अविद्या का संबंध उसमें अध्यस्त है, तादात्म आध्यात्मिक तादात्म, और अंतकरण में अविद्या अविद्या का कार्य है, तो अविद्या संबंधित तो ये सादृश्य है। वस्तुतस्तु न भ्रमे सादृश्य अपेक्षा नियम, भ्रम होने के लिए तो सादृश्य होना चाहिए, नियम नहीं, कहीं कहीं सादृश्य है, सर्वत्र सादृश्य होना चाहिए कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि सोपाधिक में तो नहीं, निरुपाधिक में भी, निरुपाधिक पीत शंख इत्यादि गभिचारा, निरुपाधिक अध्यास पीत शंख, तो रोग कारण शंख पीत दिखता है, वहाँ कोई सादृश्य है, सादृश्य के बिना ही पीत शंख उत्पन्न होता है। इसलिए सर्वत्र निरुपाधिक अध्यास में भी सादृश्य चाहिए जरूरी नहीं है। रक्तस्पति इत्यादि में पूर्व प्रश्न अभी कहा था, द्रव्यवादि सादृश्य है, रक्त स्फटिक इत्यादि होती द्रव्यवाद में सादृश्यमस्ती इत्यादि न, ये भी ठीक नहीं है। जो सादृश्य चाहिए वो कैसे होना चाहिए? प्रधान मात्र वृत्तितया प्राग अवगतम, जैसे सुक्ति रजत में रजत प्रधान है, सुक्ति में रजत ब्रह्म होता है, प्रधान मात्र वृत्तित्व न रजत मात्र वृत्तित्व न, जो पहले ज्ञात है चाकृति इत्यादि अभ्यास समय तो अधिष्ठान वृत्ति से अग्रित, अभ्यास समय अधिष्ठान सुक्ति में चाकृति के दिखता है, तदेव सादृश्य में उसको सादृश्य कहते हैं, जो कि विपर्य प्रयोजक भ्रांति का प्रयोजक कारण भ्रम का प्रयादि राज्य में इसको उनको पूर्व विषय को बोलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। न तो प्रागेव प्रधान अधिष्ठान उभय वृत्ति से अग्रित, पहले ही प्रधान और अधिष्ठान दोनों में एक सादृश्य है, प्रधान और अधिष्ठान में रक्त स्फटिक में स्फटिक है अधिष्ठान और प्रधान है पुष्प, दोनों में द्रव्य तो है, इसलिए भ्रम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे संशायक स्वाद वो संशायक है, संशयजनक है, द्रव्य तो पुष्प में है स्फटिक में है, दोनों में एक है, तो ये द्रव्य है पुष्प है, अन्य द्रव्य स्फटिक है पुष्प है, संशय कारण होगा, भ्रम नहीं। द्रव्यत्व आदि से लोहित अलोहित भूषित है प्रागृहित द्रव्यत्व रक्त में रहता है, रक्त भिन्न में रहता है। पहले क्या थे वो जो द्रव्यत्व रक्त और रक्त भिन्न में दोनों में रहने वाले वो विपर्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का प्रयोजन का कारण नहीं है। किंतु सादृश्य न सत भ्रम कारण माना हुआ सादृश्य ज्ञान भ्रम का कारण होता है। स्वतः सादृश्य ज्ञान होने मात्र से भ्रम होगा नहीं, किंतु संस्कार उद्बोधेना शक्ति में चातचित देख करके रजत संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है। उद्बुद्ध होने से संस्कार रजत संस्कार से रजत भ्रम होता है। तो सादृश्य ज्ञान क्या होता है संस्कार उद्बोधेन सामग्री संपादक होता है, भ्रम का भ्रम की जो सामग्री सामग्री संपादन करता है सादृश्य ज्ञान संस्कार उद्बोध के द्वारा। संस्कार उद्बोध न सादृश्य का नियम नियत और संस्कार का उद्बोध होगा सादृश्य ज्ञान से संस्कार का तो उद्बोध होता है, किंतु संस्कार उद्बोध जहाँ जहाँ होता है सर्वत्र सादृश्य से ही होगा ऐसा कोई नियम नहीं। अदृश्य साधना भी प्रसंग हुआ अदृश्य से ही संस्कार उद्भूत होता है, ऐसे बैठे बैठे बिना कारण किसी का स्मरण हो गया अदृश्य से स्मरण होता है, तो ये सादृश्य को देख करके स्मरण होगा अदृश्य ऐसे कोई जरूरी नहीं। तदुत्तम सदृशादृश्य चिंता दिया स्मृति बीज से बोध का स्मृति का बीज है संस्कार उसका बोध उद्भुत होगा सदृश अदृश्य सदृश सादृश्य अदृश्य अचिंतादि कारण बहुत कारण है। अचिंतादि चिंतादि हम चिंतादि क्या है चिंतादिकम से प्रणिधान सूत्र व्याख्यातम प्रणिधान सूत्र में न्याय सूत्र में ये कहा गया चिंतादि का व्याख्यान सदृशादृश्य चिंताद्या है जो स्मृति है स्मृति विजय का बोध करिए ये कहा गया हिंदी अर्थ में सूत्र दे दिया उसके अर्थ दिया प्रणिधान निबंधाभ्यास लिंग लक्षण सादृश्य परिग्रह स्वयाश्रित संबंध आनंतर्य वियोग कार्य विरोधातिशय प्राप्ति व्यवधान सुख दुखे चा देश भयाचित्व क्रिया राग धर्माधर्म निमित्त व्यय इन सबसे संस्कार का उद्बोध होता है। पहला है प्रणिधान, प्रणिधान है मन की एकाग्रता है तो स्मरण करना जिस विषय में मन क्या करो क्या तो फिर संस्कार उद्बुद्ध हो जाता है। कभी किसी विषय स्मरण करना चाहते हैं प्रणिधान के बाद आ गया निबंध एक सूत्र पर बांधे गए पदार्थ एक सूत्र में बांधा गए तो एक दूसरे का स्मारक होते एक वाक्य उत्तर पदार्थ एक वाक्य में पदार्थ एक पदार्थ अन्य पदार्थ का स्मारक हो जाएंगे निबंध हो गया। और अभ्यास अभ्यास हो गया उसके बाद पुनरावृत्ति ज्ञान के आवृत करने से संस्कार शीघ्र ही स्मारक होता है। जिस अर्थ का ज्ञान हो गया फिर बार बार उसका अभ्यास करेंगे तो संस्कार शीघ्र उद्भुत हो जाता है अभ्यास होने से। और लिंग व्याप्य से व्याप्त होता स्मरण होता है व्याप्त लिंग है एक संयुग पदार्थ से अन्य पदार्थ का समवाय से गुरु शब्द के समवाय लिंग आदि का एकाक समवाय एकाक समवाय एक अर्थ में दोनों का समवाय आम्र में समवाय है रूप उसमें रूप का समवाय आम्र है आम्र में रस है उससे उसका स्मरण हो जाता है रूप को देकर रस का विरोधी है सर्प अहिनकुल सर्प नकुल का विरोध है एक देखने का नेता संस्कार उद्बुद्ध होकर के स्मरण हो जाता है। इसके बाद आया लक्षण चिन्ह है चिन्ह को देकर के कपिध्वज को देकर के अर्जुन का स्मरण होता है। और आगे आया सादृश्य सादृश्य को देकर के सरता ही तो प्रसिद्ध है गव्य दर्शन से गो का स्मरण हो जाएगा संस्कार उद्भुत होकर के। उसके आगे आएगा परिग्रह परिग्रह हो गया स्वामी भृत्य का जो संबंध है उसके सीधा स्वीय से है तो स्वामी से भृत्य का भृत्य से स्वामी का स्मरण हो जाता है संस्कार उद्भुत होकर के। आश्रय आती का ग्राम है आश्रय ग्राम पोषक पुष्य और उपोषक पोष्य और पोषक, पोषण करने वाले आश्रय आश्रित होता है जिसका पोषण होता है, तो एक पोषण करने वाला है और एक होता है पुष्ट होता है, पुष्य पोषक को पुष्य पोषक हो संबंध गुरु शिष्य आदि संबंध किताब से संबंध एक दूसरे का स्मारक है। आनंतर्य आनंतर्य है वेदम श्रोता विधि करोती, वेद होता दर्द मुक्ति, उसके बाद विधि करने के लिए वेद में कहा गया, तो एक पदार्थ करने के बाद उसके आनंतर पदार्थ का स्मरण हो जाता है। योग विरह व्यथा से एक दूसरे का स्मरण करता है, एक कार्यकारिता एक कार्य करने वाले परस्पर का स्मारक होते हैं। विरोध है विरोध पहले है विरोधी लिंग में और विरोध हो गया प्रतिद्वंदी के कारण एक दूसरे का स्मरण करता है, एक विरोधी है दूसरा। अतिशय उपनयनादि संस्कार के द्वारा अतिशय हुआ तो संस्कार करने वाले का स्मारक होते हैं। प्राप्ति दान आदि से दाता का स्मरण होता है। व्यवधान ज्ञान तलवार राजप्रसाद, राजप्रसाद के अंदर राजप्रसाद देखा तो सहल और किसी प्रसाद देखा तो ये राज देखें अंतर्गत का राजा आदि का स्मरण होता है। मकान देकर के राजा को नहीं देखने पर ही बाहर से स्मरण हो जाता है, ये लोग जाते हैं ताई निकल कर उसमें भी स्मरण हो जाता है बीच में राजा आदि। सुख दुख में सुख दुख का मूल पुण्य पाप, तो दुख मिला तो स्मरण होता है कि किसी पाप कर्म किया था, सुख मिला तो स्मरण होता है कि पुण्य कर्म किया था। इच्छा द्वेष इच्छा तो मित्र इच्छा की प्रति और द्वेष उनके शत्रु का स्मरण जिसके प्रति द्वेष उसका स्मरण हो जाता है। भय से भय कारण का स्मरण होता है मृत्यु तो राज्य अर्थित हो किसी बच्चे की इच्छा इच्छा करता है तो दाता का स्मरण करता है। अप्राप्ति इच्छा अर्थित हो और क्रिया है रथादि क्रिया देकर के वो रथकार का स्मरण होता है। राग अर्थित तो राग में भेद है, अर्थित हो गया अप्राप्ति इच्छा, राग होता है लब्ध इच्छा में भोग करने की इच्छा आसक्ति रागी विचार में लीला कुछ राग आसक्ति जिसकी उसी विषय का स्मरण करता है। धर्म और अधर्म धर्माधर्म तो पूर्वजन्म सुख दुख का स्मरण नहीं, पूर्वजन्म अभी धर्म करता है आगे सुख प्राप्त करेगा, अभी पाप करता है आगे दुख भोग करेगा, इसी प्रकार स्वरूप स्मरण करने के लिए संस्कार जितने वस्तुओं के संस्कार सबका उद्बोध सब समय नहीं होता है, किसी किस कारण से संस्कार उद्भूत होता है ये तो स्मृति बीज से बोध का स्मृति का बीज संस्कार उसको उद्बोध करते हुए तो सादृश्य के बिना अन्य से भी संस्कार का उद्बोध हो सकता है। तथा तो अन्य तो संस्कार उद्बोधे सती सादृश्य मनु को सादृश्य ही केवल नहीं संस्कार उद्बोध के लिए, जहाँ अन्य से संस्कार उद्बोध हो गया वहाँ सादृश्य की आवश्यकता नहीं। तदुत्तम विवरण में कहा गया निरुपाधिक ब्रह्म कार्य दर्शन में गुणावय सामान्य अभाव की केतक गंध सदृश सर्पगंध हेतुवत सादृश्यांतरम वा शंख प्रतिमादो इव कारणांतर वा कल्पय। निरुपाधिक ब्रह्म कार्य दर्शन स्वपाधिक ब्रह्म ये तो सादृश्य की आवश्यकता नहीं, किंतु निरुपाधिक रूप जो ब्रह्म है कार्य ब्रह्म रूप कार्य देखने से नित्य होता है कोई सादृश्य होना चाहिए। अविद्याभ्यास निरुपाधिक अभ्यास का वहाँ कार्य ब्रह्म देकर के निश्चय होता है। गुणाय सामान्य अभावित गुणों का सामान्य सादृश्य अवयव का सादृश्य नहीं होने पर भी गुण के द्वारा अवयव के द्वारा सादृश्य नहीं होने पर भी कुछ अन्य सादृश्य मानना पड़ेगा। केतक गंध सदृश सर्प गंध केतक पुष्प का जैसे गंध होता है कुछ सर्प का ऐसे गंध होता है, तो केतक गंध सदृश सर्प गंध दोनों गंध में सादृश्य आया। गंध में सादृश्य गुणों को लेकर नहीं कर सकते, गुण में गुण नहीं रहता है और गुण में अवयव भी नहीं गुणों का, इसलिए केतक गंध के साथ सर्पगंध का सादृश्य है। यहाँ तो गुण द्वारा अवयव के द्वारा नहीं है, कुछ अन्य सादृश्य कहना पड़ेगा सादृश्य अंतर माना पड़ेगा। अथवा संकपित संख यहाँ कोई सादृश्य नहीं फिर भी कारणांतरम बा सादृश्य के बिना और ज्ञान आदि कारण आसक्ति कुछ कारण है उससे भी भ्रम हो जाता है, ये भी भ्रम कहा गया। तो सादृश्य के बिना भी भ्रम होता है, निरुपाधि को भ्रम भी ननु दोषम बिना भ्रम स्वीकार। अरे भ्रम जहाँ होता है दोष से भ्रम होगा, दोष के बिना कहीं यदि ऐसे भ्रम हो जाता है अविद्या अभ्यास होता है तो अविद्या में कुछ कारण नहीं अनाज अध्यास, तो दोष के बिना यदि भ्रम होता है तब अप्रामाण्य से सत्यस्थापति। भ्रम में जो अप्रामाण्य है, भ्रम में अप्रामाण्य दोष के कारण होता है सिद्धांत मानता है। प्रामाण्य तो सत है, जो ज्ञान प्रमा है उसमें प्रमा तो सत है, किंतु अप्रामाण्य दोष जन्य दोष के कारण अप्रमाण नित्य होता है। यदि भ्रम बिना कारण दोष के बिना भ्रम हुआ तो उसे दोष जन्य नहीं होगा तो उसमें प्रामाण्य सत ही होगा, क्योंकि दोष होने पर अप्रमाण्य होगा। दोष के बिना भ्रम हो गया तो सत प्रमाण होनी चाहिए। और यदि दोष जन्य मानेंगे, दोष जन्य जैसे अगर कोई भ्रम दोष जन्य मानेंगे तो दोष भी कहाँ से आया, दोष भी तो अभ्यस्त है, दोष से आपके अध्यसन जैसे है ना, दोष भी अध्यस्त है, दोष का भी भ्रम चाहिए। दोष का भ्रम होने के लिए अन्य दोष कारण, फिर वो दोष का भ्रम के लिए अन्य दोष कारण, इसी प्रकार अनवस्था हो गई। तो फिर दोष जन्य तो किस मानेंगे, अनवस्था मूल क्षय करेंगे, मूल से क्षय हो जाए दोष जन्य तो नहीं होगा, और दोष जन्य नहीं मानेंगे तो प्रामाण्य अप्रामाण्य सत हो जाएगा। ये पीछे सिद्धांत कहता है ना, जो अविद्या का अभ्यास है अनादि अभ्यास है, अनादि अविद्या अभ्यास दोषान अपेक्षा का वो दोष अपेक्षा नहीं है, क्योंकि अनादि कारण की अपेक्षा नहीं करता तो दोष का अपेक्षा नहीं है। साध्य अभ्यास से तो अविद्या दोष जन्य ना प्रामाण्य से सतस्तम, जो साध्य अभ्यास अंतकनादि का अध्यास है साध्य अभ्यास है वो तो अविद्या को दोषजन्य है, दोषजन्य होने से दोष जन्य नहीं होता तो अप्रमाण्य सत्य हो जाता, दोष जन्य होने का ना अप्रमाण्य आएगा, अप्रमाण्य सत्य तो नहीं है। और अविद्या रूप दोष जन्य साध्य अंतर्गणादि अध्यास को मानेगी, अविद्या के कारण उसका भी अभ्यास होना चाहिए, उसका अभ्यास इस प्रकार अनवस्था इसे ना कोई अनवस्था नहीं, तो क्योंकि अविद्या स्वयं अनादि है, उसके अभ्यास के लिए अन्य दोष की आवश्यकता नहीं। अविद्या स्वयं दोष है अंतकनादि साधि अध्यास के लिए, तो अविद्या अध्यास समाधि उसके लिए दोष की आवश्यकता नहीं, तो अनवस्था नहीं है। ऐसा नहीं मानेंगे तार्किका नाम अपनी अनादि प्रमाण गुणम बिना अति प्रामाण्य पुरस्कृत प्रयोजता। तार्किक लोग मानते ज्ञान में प्रमा तो होता है, प्रमा गुणजन्य कोई भी ज्ञान है वो ज्ञान प्रमा उसमें प्रमा पड़ेगा गुणजन्य होने से। गुण है प्रत्यक्ष के लिए इंद्र संकट अनित्य आदि के लिए सदस्य आदि, तो प्रमाण तो गुणजन्य है, किंतु जो ईश्वर की प्रमा है वो तो गुणजन्य नहीं। अनादि प्रमा, अनादि प्रमा कौन है, ईश्वर की जो प्रमा है नित्य है अनादि है, उसमें तो गुणजन्य तो नहीं। नित्य जो अनादि प्रमा ईश्वर का ज्ञान वो गुणजन्य होगा, गुणम बिना क्या होगा, ईश्वर ज्ञान में प्रामाण्य परतत्व आ जाएगा। गुणजन्य नहीं मानेंगे तो प्रामाण्य सत्ता नहीं होगा, गुणजन्य होने पर प्रमात्व आता है, गुणजन्य नहीं तो प्रमात्व कैसे आएगा। परतत्व प्रामाण्य परतत्व, प्रामाण्य जो परतत्व मानते हैं गुणजन्य होने पर प्रामाण्य सतत्व नहीं मानते, वेदांत जो प्रामाण्य सत्ता मानते हैं, तार्किक प्रामाण्य को तत्व नहीं मानते, तो परत है प्रामाण्य। परत कैसे, ज्ञान होने के बाद हम कहते ये ज्ञान प्रमा है, किंतु तार्किक लोग कहते ज्ञान में प्रमात्व का अनुमान करेंगे, इदम ज्ञान प्रमा सफल पूर्ति जनकत्व प्रमात्व का अनुमान करेंगे। गुणजन्य तो होगा तो प्रमात्व उसमें आएगा, तो परतस्व हो गया, प्रामाण्य परतस्व आएगा गुणजन्यत्व होने से। ईश्वर ज्ञान में गुणजन्य तो नहीं रहा तो प्रामाण्य परतत्व नहीं होगा, तो प्रामाण्य परतत्व का जो स्वीकृत है तार्किक होगा उसका भंग होगा, परतत्व नहीं रहेगा। जन्य प्रमाण मात्र से गुणजन्य तो यदि कहेंगे तार्किक लोग कहते प्रमाण गुणजन्य किसके लिए, जन्य ज्ञान के लिए, नित्य ज्ञान के लिए नहीं। जन्य जितने प्रमाण जीव की प्रमा है सब गुणजन्य। तो हम भी कहेंगे यदि गुणजन जन्य प्रमा को गुणजन्य कहेंगे, हम कहेंगे जन्य अध्यास दोषजन्य, जन्य अध्यास मात्र से दोषजन्य समान अनादि अध्यास के लिए दोषजन्य नहीं। जिस प्रकार आप अनादि ईश्वर ज्ञान के लिए गुणजन्य तो नहीं मानते, इसी प्रकार अविद्या अध्यास अनादि अध्यास है उसके लिए दोषजन्य तो नहीं। नानु लाघवे न प्रथम उपस्थित तत्व प्रवृत्ति मात्र प्रति संसर्ग दिया। बाहर कोई देखा देख करके प्रवृत्त होता है, रजत तो देख करके प्रवृत्त होता है, सत्य रजत फल में रजत तत्ववती रजत तत्व प्रकार के ज्ञान से प्रवृत्ति होती है। रजत तत्व विशिष्ट रजत के ज्ञान से प्रवृत्ति होती है, रजत के साथ रजत तत्व का संसर्ग संबंध है, रजत तत्व का संबंध रजत में ही देख करके प्रवृत्ति होती है, तो विशिष्ट ज्ञान होने पर प्रवृत्ति होती है। तो संसर्ग बुद्धि, संसर्ग बुद्धि रजत तत्व का संसर्ग रजत में अधिष्ठान है, इदम रजतम इदम के साथ रजत तत्व का संसर्ग है तो सत्य रजत में प्रवृत्ति होती है। अब ब्रह्मस्थल में रजत तत्व का संसर्ग ज्ञान होकर प्रवृत्ति मानेगी, ब्रह्मस्थल में रजत तत्व का संसर्ग है, ब्रह्मस्थल में रजत तत्व का संसर्ग सामान्य सुप्ति है ही नहीं, तो संसर्ग तो ज्ञान को प्रवृत्ति का जनक मानेगी तो प्रवृत्ति हो गई, किंतु वहाँ रजत तत्व के अभाव वाले में रजत तत्व प्रकार ज्ञान हुआ, रजत तत्व का जो संसर्ग ज्ञान हुआ उसको क्या मानना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञान मानना पड़ेगा। रजत तत्व का संसर्ग सृष्टि में नहीं है, नहीं फिर रजत तत्व का संसर्ग ज्ञान हुआ तो रजत तत्व अभाव रजत तत्व प्रकार ज्ञान हो गया तो ब्रह्म ज्ञान सिद्ध होगा। प्रभाकर क्या कहता है, कहीं भी ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है सर्वत्र, वो अख्यादिवादी प्रभाकर के मत के अंतर इधम जो सामने दिखता है वो तो प्रमाण है, प्रमा है सर्वम ज्ञानम धर्मिण अभ्रांतम प्रकारित विपरे है, जितने ज्ञान धर्मांश में प्रमाण धर्मिणी धर्मिणी प्रामाण्य धर्मिणी सर्वम ज्ञान धर्मिणी धर्मिणी प्रामाण्य धर्मांश में सब ज्ञान प्रमा है, इदम ज्ञान प्रमा है प्रकार के विपर्य प्रकार में भ्रांति इदम रजतम इदम से मुझे प्रमा है रजतत्व अंश में भ्रम है, तो इदम का जो ज्ञान होता है भ्रमस्थल इदम रजतम अयम तर्क इदम से कोई भ्रम नहीं, सर्पत्व प्रकार रजतत्व प्रकार में भ्रम है। तो साधाकर कहता है इदम का प्रत्यक्ष होता है और जो रजत का सर्प का ज्ञान होता है वो स्मरण होता है, पूर्व दृष्ट का स्मरण हुआ, दो ज्ञान है एक इदम प्रत्यक्ष ज्ञान एक रजत का स्मरण, दोनों अलग अलग दोनों ज्ञान एक ही ज्ञान, दोनों ज्ञान में तादात्म्य संसर्ग रहेगा तादात्म्य संबंध, इदम ज्ञान प्रत्यक्ष रजत ज्ञान स्मरण दोनों का तादात्म्य होता है, दोनों भिन्न भिन्न में तादात्म्य नहीं, तादात्म्य एक रूप एक ही होगा, इसमें और इसमें तादात्म्य नहीं होता है, एक प्रत्यक्ष एक स्मरण मान स्मरण दोनों का तादात्म्य नहीं होगा, संसर्ग नहीं असंसर्ग है संबंध नहीं असंसर्ग है, असंसर्ग होने पर उसका ज्ञान नहीं हुआ, असंसर्ग का अग्रह इससे प्रवृत्ति होती। तार्किक लोग कहते हैं ब्रह्म ज्ञान सिद्ध करने के लिए प्रवृत्ति के प्रति संसर्ग ज्ञान कारण, प्रभाकर कहता है प्रवृत्ति के प्रति प्रवृत्ति मात्र के प्रति संसर्ग ज्ञान को कारण मानेंगे तो इदम रजतम जो ज्ञान हुआ सृष्टि में वहाँ तो संसर्ग ज्ञान होता ही नहीं, प्रवृत्ति कैसे होगी, इसलिए प्रवृत्ति के प्रति कहेंगे असंसर्ग आग्रह कारण, क्या कारण असंसर्ग का आग्रह, असंसर्ग का आग्रह भ्रमस्थल में भी है यथार्थ में भी है दोनों, भ्रमस्थल में क्या है दो ज्ञान, दो ज्ञान का संसर्ग है असंसर्ग है, असंसर्ग है उसका ग्रहण नहीं हुआ तो भ्रम ज्ञान है प्रवृत्ति हुई, सत्य जो ज्ञान है इदम रजतम वहाँ इदम के साथ रजत तत्व का संसर्ग है या नहीं है, असंसर्ग है असंसर्ग नहीं होने का कारण असंसर्ग का आग्रह असंसर्ग का ज्ञान नहीं, सत्य स्थल में असंसर्ग नहीं है असंसर्ग का नहीं होने के ज्ञान नहीं हो आग्रह तो असंसर्ग आग्रह प्रवृत्ति के प्रति कारण। सत्य स्थल में भी असंसर्ग आग्रह, ब्रह्मस्थल में भी असंसर्ग आग्रह, दोनों में क्या भेद हुआ? असंसर्ग कहाँ है? ब्रह्मस्थल में या आचार्य स्थल में असंसर्ग है? ब्रह्मस्थल में असंसर्ग है, सत्य स्थल में असंसर्ग नहीं, इतने मात्र नहीं तो असंसर्ग आग्रह दोनों में है। तो प्रभाकर कहता है असंसर्ग आग्रह कारण माने, तो असंसर्ग आग्रह कारण मानने के लिए असंसर्ग के लिए संसर्ग चाहिए, आग्रह के लिए ग्रह। पहले घट ज्ञान होने पर घट भाव ज्ञान होगा, घट ज्ञान के बिना घट भाव ज्ञान नहीं होता है। प्रथम उपस्थित होगा घट, घट भाव ज्ञान के लिए पहले घट उपस्थित होता है। असंसर्ग आग्रह का की उपस्थिति के लिए पहले संसर्ग ग्रह पहले उपस्थित होता है और लाघव, तो लाघवाद प्रवृत्ति के प्रति संसर्ग ग्रह कारण माना। प्रवृत्ति के प्रति कहना नहीं संसर्ग दिया, लाघवेन प्रथम उपस्थित प्रवृत्ति मात्र प्रति संसर्ग दिया। एक लाघव दूसरा प्रथम उपस्थित है, असंसर्ग आग्रह के अपेक्षा संसर्ग ग्रह लघु है, और असंसर्ग आग्रह की उपस्थिति के पहले संसर्ग ग्रह उपस्थित होता है, दो हेतु हो गया, लघुत्वा तो प्रथम उपस्थित प्रवृत्ति मात्र प्रति संसर्ग दिए। प्रवृत्ति मात्र के प्रति संसर्ग जिस प्रकार कारण होता है, प्रवृत्ति मात्र कहती क्या है? सफल प्रवृत्ति हो विफल प्रवृत्ति हो, ब्रह्मस्थल प्रवृत्ति हो यथार्थ स्थल प्रवृत्ति हो, दोनों स्थल प्रवृत्ति का आवश्यक प्रति संसर्ग ज्ञान कारण जैसे माना जाता है। एक दिया पूर्व वचन है, दूसरा है धूम मात्र प्रति बंधे दिव, वन्नी कारण है किसके प्रति? धूम सामान्य के प्रति। धूम सामान्य के प्रति क्यों? वन्नी महानस में धूम देखा, महानस बनी महान से धूम का कारण, गोष्ठीय बनी गोष्ठीय धूम का कारण, तत्त बनी तत्व धूम का कारण होगा। तो भी वहां भी लाघव है ना, और प्रथम उपस्थित होता है महानस्य धूम, महानस्य बनी एक कहने का विजय धूम बनी कहने में लाघव है, धूमत्वावचन प्रति बंधुत्वावचन कारण, धूम सामान्य के प्रति कारण कौन हुआ? बनी हुआ, धूम मात्र प्रति बंधे दिए, धूम मात्र प्रति बंधे कारण जैसे लाघव है ना, प्रथम उपस्थित है बनी, महानस्य बनी तत्त बनी का विजय। अभ्यास मात्र प्रति दोषाधिना जनकत्वाद, इसलिए अभ्यास मात्र के प्रति दोषादि कारण है। अविद्या का अभ्यास हो, अंतकरण का अभ्यास हो, तर्क का अध्यास हो, अभ्यास स्वावचन प्रति दोष दोषादिना जनकत्व दोष कारण है। अविद्या अभ्यास हो भी कथम कृत कारण बिना हो, तो अविद्या का जो अभ्यास है कृत जो सिद्ध कारण दोष है उसके बिना कैसे होगा? अभ्यास के प्रति क्या कारण होगा? दोष आदि, तो अविद्या अध्यास के प्रति क्या कारण होगा? दोष कारण होगा, दोष के बिना कैसे होगा? सामान्य जिस प्रकार प्रथम उपस्थित लाघवे नहीं तो आप क्या मानोगे? साधि अध्यास के लिए दोष कारण और अविद्या अध्यास के लिए दोष कारण नहीं, विशेष अभ्यास के प्रति दोष कारण आप कहते हो, विशेष अभ्यास के प्रति दोष कारण मानने के लिए अभ्यास आवश्यक प्रति दोष आवश्यक कारण मानस लाघव या नहीं, और विशेष अभ्यास उपस्थिति के पहले अभ्यास मात्र की उपस्थिति या नहीं, सामान्य उपस्थिति के पहले विशेष अभ्यास का ज्ञान के पहले अध्यास के ज्ञान चाहिए नहीं, दंडीपुर से ज्ञान के पहले पुरुष ज्ञान चाहिए, विशेष अभ्यास ज्ञान के पहले अध्यास ज्ञान चाहिए, तो अभ्यास आवश्यक प्रति दोष आवश्यक कारण मानिए लाघव है और प्रथम उपस्थित है, इसलिए अनादि अभ्यास के भी अभ्यास के प्रति भी कारण कौन होगा? दोष होगा, कृत कारण सिद्ध जो कारण हो गया दोष, उसके बिना अविद्या अध्यास कैसे होगा? ऐसा यदि नहीं मानोगे विशेष अभ्यास के प्रति दोष कारण मानोगे, विशेष अभ्यास कौन है? साध्य अभ्यास के प्रति दोष कारण मानेंगे, किसके प्रति? साध्य अभ्यास के प्रति दोष कारण, अनाद्य अभ्यास के प्रति दोष कारण नहीं, अनाद्य अभ्यास के प्रति क्या कारण होगा? कोई कारण नहीं, अनादि अध्यास अनादि उत्पत्ति नहीं तो किसी कारण नहीं, विशेष अभ्यास को दोष यदि कारण मानोगे तो प्रभाकर के अनुसार विषय होगा प्रवृत्ति विशेष में संसर्ग ज्ञान कारण, संसर्ग ज्ञान कारण कहा होगा सफल प्रवृत्ति तल में सत्य रजत तल में संसर्ग ज्ञान कारण, और भ्रम स्थल में असंसर्ग आग्रह कारण, दो अलग अलग हो गया। सत्य रजत जहाँ है वहाँ संसर्ग रजत तत्व का संबंध है, कि सत्य रजत है रजत तत्व रजत में, तो सत्य स्थल में सफल प्रवृत्ति वो रजत देखकर दौड़ कर गया, सत्य रजत मिल गया, सफल हुई प्रवृत्ति। सफल प्रवृत्ति जाने कौन से, ये सत्य स्थल में संसर्ग ज्ञान कारण इस प्रकार है। भ्रम स्थल में संसर्ग ज्ञान है क्या, नहीं है, किंतु प्रवृत्ति होती है। इसलिए विशेष प्रवृत्ति के प्रति संवादी प्रवृत्ति, एक संवादी प्रवृत्ति एक असंवादी, रजत को देकर दौड़ कर गया मिली जाने से संवादी, जल सच कर गया दौड़ रहा नहीं मिलने से असंवादी संवादी। तो संवादी प्रवृत्ति के प्रति कारण है संसर्ग ज्ञान, अभी समाधि प्रवृत्ति के प्रति असंसर्ग आगे ग्रह कारण मानी, अन्यथा संसर्गी प्रवृत्ति विशेष से कारण हो। विशेष प्रवृत्ति कारण हम सीखा हुआ भ्रमस्थल में कारण हुआ नहीं हुआ, तो भ्रमस्थल में अलग और भ्रम अन्य स्थल में अलग हुआ, सत्य स्थल में अलग हुआ। और वन्नीरति धूम विशेष हेतु, धूम विशेष के लिए वन्नी कारण, महान से धूम के लिए महान से वन्नी कारण, व्याप्ति ग्रामीण देखा पर्वत धूम के लिए बनी कारण निश्चित नहीं होगा। तो साध क्या स्थिति होगा, व्याप्ति ग्रहण कारण धूम को देखकर बन्नी अनुमान करते हैं, महान से बन्नी का अनुमान होगा धूम को देखकर, धूम किसके कारण किसका होगा, धूम का कारण कौन, महान से बन्नी, महान से बन्नी नहीं, महान से धूम के लिए बन्नी कारण होगा, क्या कारण होगा, महान से धूम के लिए बन्नी कारण, तो महान से धूम देखने से बन्नी का निश्चय हो जाएगा, पर्वत धूम के प्रति बन्नी कारण निश्चित नहीं, तो अनुमित नहीं। यदि महान से धूम के प्रति बन्नी कारण निश्चय हुआ, पर्वत धूम को देखकर बन्नी अनुमित नहीं, क्योंकि महान से धूम के प्रति कारण बने, महान से धूम देखा तो बन्नी ज्ञान निश्चय हो जाएगा, पर्वत धूम देखे में बन्नी का निश्चय नहीं होगा। तथा अक्षातिवाद से अनुमान मात्र उच्चेद आपत्ति आता, इसमें क्या हुआ, अक्षातिवाद की प्राप्ति प्रभाकर मत की प्राप्ति, भ्रम सिद्ध नहीं होगा, जहाँ कहीं तो प्रवृत्ति विशेष में संवाद प्रवृत्ति स्थल पर संसर्ग ज्ञान कारण होगा, विसंवाद प्रवृत्ति स्थल पर क्या कारण होगा, असंसर्ग का अग्रह। विसंवाद प्रवृत्ति कहाँ है, सुक्ति है रजत संस्कृत गया, वहाँ यदि संसर्ग ज्ञान को कारण मानेंगे तो भ्रम सिद्ध हो जाएगा, संसर्ग अभाव होती संसर्ग ज्ञान भ्रम होगा ना, नहीं सृष्टि में रजत तत्व का संसर्ग नहीं है, संसर्ग ज्ञान होगा तो भ्रम होगा, संसर्ग अभाव होती संसर्ग ज्ञान भ्रम, तद अभाव होती तत्प्रकार का। यदि सृष्टि में जो रजतार्थी की प्रवृत्ति होती वहाँ भी संसर्ग ज्ञान को कारण मानेगी तो मानना पड़ेगा प्रवृत्ति के पहले संसर्ग ज्ञान होगा, संसर्ग नहीं है किंतु संसर्ग ज्ञान हुआ तो क्या होगा, भ्रम होगा है, भ्रम होगा होगा। यदि संसर्ग के बिना संसर्ग ज्ञान हुआ तो भ्रम होगा, तो भ्रम होगा तो भ्रम सिद्ध हो जाएगा। इसलिए प्रभाकर कहता है संसर्ग ज्ञान को कारण नहीं माना, सुप्रीम जो प्रवृत्ति होती ये किसको कारण मानेंगे, असंसर्ग आग्रह, किसको असंसर्ग आग्रह, असंसर्ग आग्रह तो भ्रम स्तर में भी है यथार्थ में भी, तो अख्यातिवाद की आपत्ति अनुमान मात्र का उच्चे दबी दो आपत्ति है, मनुष्य शंका है, अभी शंका पूर्व भी कहता है, किंतु अविद्या रूप विशेष अनादि से भी, अविद्या रूप विशेष तो अनादि, किंतु उसका जो ज्ञान होता है वो अनादि है क्या, अविद्या का जो ज्ञान हुआ वो सारी अविद्या रूप विशेष अनादि से भी तत्प्रतीत दोषा जन्य थे, तत्प्रती अविद्या की जो प्रतीति, अविद्या साक्षी बात है, अविद्या की जो प्रतीति वो दोषजन्य है दोषाजन्य, यदि दोषजन्य नहीं मानेंगे दोषाजन्य कहेंगे तो सामान्य होना चाहिए, अविद्या की प्रतीति दोषजन्य नहीं अनादि कहेंगे तो प्रामाण्य होना चाहिए। अप्रमाण्य प्रयोजक दोष से अभाव, अप्रमाण्य के लिए क्या प्रयोजक होता है, दोष, दोष है तो अभ्रम ज्ञान होता है, जहाँ दोष नहीं वहाँ यथार्थ होगा, तो अविद्या का जो ज्ञान है और प्रमाण होना चाहिए, ये पूर्वपक्ष कहता है। आगे पूर्वपक्ष अतः भेदवत अविद्या से दोष से स्वपर निर्वाहक भेद स्वपर निर्वाहक भट्ट का भेद पट में रहेगा, ये जो भेद है घट का भेद पट में रहा, घट का भेद पट में, ये भेद घट से भिन्न है या नहीं, घट से भिन्न पट है, घट से भिन्न पट से घट का भेद पट में रहा, ये भेद भी घट से भिन्न है या नहीं, घट से भिन्न तो उसमें और एक भेद रहेगा, ये जो भेद भेद में और एक भेद रहा वो भेद घट है क्या, घट से भिन्न उसमें भेद तो क्या दोष है अनवस्था, इसलिए क्या कहते हैं घट का भेद पट में रहा, पट भिन्न हो गया, घट से पट भिन्न होने के लिए पट में एक भेद मान लिया, और भेद भी घट से भिन्न है उसमें और एक भेद मानने का अर्थ देता नहीं, भेद क्या करेगा शास्त्र जहाँ रहेगा उसका भेद होगा और स्व का भी भेद होगा, स्व पर निर्वाहक भेद अपने आश्रय का भेद होते हुए तो अपना भी भेद होगा, घट पट पट से भिन्न घट पट का भेद है, घट का भेद तो पट में रहा, पट में भेद रह करके पट को घट से भेद कर दिया, घटपट का भेद हो गया भेद, अरे भेद भी घट से भिन्न है उसमें और भेद मानने की आवश्यकता नहीं, स्वयं भिन्न है अपना भेद कहे आश्रय का भेद कहे, स्व और पर दोनों का निर्वाह था, स्व का भेद तो स्व पर का आश्रय का भी भेदक होगा, भेद ये तार्किक लोग मानते हैं, भेद आश्रय का भेदक होते हुए स्व का भेदक होता है, ठीक इसी प्रकार हम कहेंगे अविद्या नाम का जो दोष है जहाँ रहेगा अविद्या अविद्या रूप दोष जन्य जो भ्रम होगा सादी अभ्यास उसका कारण हो गया, तो अविद्या का अभ्यास होने के लिए स्वयं अविद्या रूप दोष है, अविद्या के अभ्यास के लिए स्वयं अविद्या दोष है, और अविद्या जन अंतकरण अभ्यास के लिए अविद्या दोष है, अविद्या दोष हो गया कार्य अभ्यास के लिए अविद्या दोष है, और जो अनादि अभ्यास है अविद्या का अभ्यास उसके लिए भी अविद्या स्वयं अन्य दोष के बिना स्वयं अविद्या ही दोष है, अतः भेदवत अविद्या से दोष से सपर निर्वाहक, जैसे भेद सपर निर्वाहक है अविद्या नामक दोष भी सपर निर्वाहक है, अविद्या अभ्यास के लिए अविद्या कारण और अविद्या जन्य अंतकरण अभ्यास के लिए अविद्या कारण हो गया, तो पूर्व जी का ऐसा मानोगे तो एवं भेद भिन्न ऐसी बात है, भेद भिन्न देखो घट का भेद पट में रहता नहीं, ये भेद में दूसरा भेद मानेंगे मानेंगे तो अनवस्था नहीं मानने पर भी भेद घट से भिन्न है या नहीं, भेद भिन्न है व्यवहार का घट भिन्न पट है, घट भेद भी घट से भिन्न भेद भिन्न भिन्न है ना नहीं, अन्य भेद नहीं रहने पर भी ये भिन्न जैसे व्यवहार होता है, भेदो भिन्न इतिवत जैसे व्यवहार होता है इसी प्रकार हाँ अज्ञानम अज्ञातम इति व्यवहार हो, जैसे अज्ञान जहाँ है चैतन्य में कूटस्थ में कूटस्थ अज्ञात है, अज्ञान उसमें रहते कूटस्थ अज्ञात हुआ, और अज्ञान यदि स्वयं स्वनिर्वाहक होगा तो अज्ञानम अज्ञातम कूटस्थम अज्ञातम कूटस्थम अज्ञान है, अज्ञान में अन्य अज्ञान नहीं मानते स्वनिर्वाहक होगा, जैसे भेद भिन्न व्यवहार हुआ अज्ञानम अज्ञातम क्या व्यवहार होना चाहिए, कूटस्थम अज्ञातम अज्ञानम अज्ञातम, जैसे भेद भिन्न व्यवहार होता है पट तो घट से भिन्न है पट तो भेद भी घट से भिन्न है, ठीक इस प्रकार अज्ञान जहाँ रहा कहाँ रहेगा कुटस्थ में कुटस्थ कुटस्थम अज्ञातम जैसे व्यवहार होता है अज्ञानम अज्ञातम इसे व्यवहार हो जाए पूरा विषय कहता है व्यवहार बहुत, और दूसरी बात है अज्ञान का जो अभ्यास होता है ये होता है प्राप्त भ्रम, भ्रम रज्जु में जो सर्प भ्रम होता है वो तो सर्प भ्रम के लिए इंद्रिय का सर्प के साथ सन्निकर्ष कारण है या नहीं, भ्रम स्थल में सर्प ही नहीं तो प्रातिभाषिक है, प्रातिभाषिक स्थल में सर्प ज्ञान के प्रति सर्प कारण होगा भ्रम स्थल में, सर्प पहले ज्ञान के पहले रहता है क्या? ब्रह्म स्तर में ज्ञान के पहले सर्प रहता है? नहीं रहता है, वो तो प्रतिपत्ति मात्र शरीर है। प्रतिभासी क्या क्या अर्थ है? प्रतिभासी उसका प्रति प्रतीति मात्र शरीर। प्रतीति जब तक ज्ञान है तब तक सर्प है। ज्ञान के पहले सर्प नहीं था, ज्ञान नहीं तो सर्प नहीं। ज्ञान के समय में प्रतिभासी के सर्प कल्पना कर दे। तो पूर्व क्षण में ज्ञान के पहले सर्प रहता है, वो सर्प भ्रम का कारण बनेगा। यदि ज्ञान के पहले सर्प होता तो ज्ञान का कारण बनता है। कारण होने के लिए कार्य के पूर्व क्षण रहना चाहिए। प्रातिभासिक सर्प सर्प ज्ञान के पूर्व क्षण रहता है। जब पूर्व क्षण नहीं रहता प्रातिभासिक सर्प ज्ञान का कारण नहीं बनता है। ठीक है, अविद्या का जो अध्यास है ये तो प्रातीतिक है, अध्यास भ्रम है। अभ्रम तो प्रातिभासिक प्रतीति काल में ही रहता है। प्रतीति काल में रहने वाला अविद्या अध्यास अविद्या जन्य कैसे होगा? अविद्या रूप दोष जन्य कैसे होगा? आपको तो अविद्या अध्यास अविद्या रूप दोष जन्य। अविद्या का जो अध्यास उसके प्रति अविद्या काल में कैसे होगा? ये पूर्व विषय कहता है प्रतीति मात्र सर्वस्वीय स्विषय दिए तो तुमको तो जो प्रातिभाषिक है जो अभी व्यावहारिक घट पुष्प का ज्ञान होता है इसके प्रति पुष्प कारण या नहीं? पुष्प ज्ञान के प्रति पुष्प कारण, सर्प ज्ञान के प्रति सर्प कारण, और भ्रांति स्थल में रज्जु सर्प ज्ञान के प्रति सर्प कारण है। व्यावहारिक स्थल में विषय इंद्र सन्निक करके ज्ञान के प्रति विषय कारण होता है, और प्रातिभाषिक स्थल में सर्प सर्प ज्ञान के प्रति कारण नहीं, पुरुष नहीं रहता। तो यहाँ प्रतीत मात्र सर्व होता अविद्या अध्यास स्व विषय दिए सर्वत स्व विषय अविद्या ज्ञान के हेतु कैसे होगा? सत्य सपना पूर्व संभव स्वयं अपने पहले रहता है क्या? अविद्या अभ्यास के पूर्वक्षण में अविद्या पूर्वक्षण रहता है नहीं, क्योंकि अनादि सत्य सपना तो पूर्व तो नहीं, स्व विषय धीय तो नहीं हुआ ठीक है न। अभी सिद्धांत देते हैं उत्तर अभ्यास से लघुत्व की प्रथम उपस्थित की पूर्व पक्ष ने पहले कहा अभ्यास मात्र के प्रति दोष कारण चाहिए। अभ्यास तो आवश्यक प्रति दोष तो आवश्यक कारण, क्योंकि अभ्यास तो लघु है। साध्य अभ्यास के प्रति दोष कारण सिद्धांत क्या कहेगा? साध्य अभ्यास के प्रति दोष कारण, अनादि अभ्यास के प्रति दोष कारण नहीं होगा। तो अभ्यासत्व लघु है, साध्य अभ्यासत्व उपस्थिति के पहले अभ्यास की उपस्थिति है, और साध्य अभ्यासत्व की अपेक्षा अभ्यासत्व लघु है। अभ्यासत्व लघु है प्रथम उपस्थित भी होने पर भी न दोषजन्यता तंत्र, दोषजन्य होने के लिए अभ्यासत्व प्रयोजक नहीं, अभ्यास मात्र के भी दोषजन्य नहीं। जितने अभ्यास है सब दोषजन्य होगा, कोई जरूरी नहीं। क्योंकि दोष क्या भी दृश्यते न, जो कोई दोष होगा वो ब्रह्म है क्या? ब्रह्म कोई दोष है? ब्रह्म से बिना जो दोष होगा अभिज्ञान का विषय होगा ना, नहीं दृश्य हो गया। दोष से भी दृश्यते न, और जितने दृश्य सब मिथ्या है, दोष भी दृश्य होने के कारण मिथ्या है, मिथ्यांतर अध्यक्ष में दोष भी दृश्यते न अभ्यसनीयतया वो भी अध्यस्त है। दोष भी अध्यस्त होने के लिए दोष का अध्यक्ष चाहिए, ब्रह्म के लिए दोष चाहिए और दोष का अभ्यास होने के लिए और दोष कारण, उस दोष का अध्यास और दोष कारण, तो क्या प्रति अनवसार। यथा नित्य ज्ञान राधिनाम ज्ञान सत्य न सर्वजन, तार्किक लोग मानते हैं वेदांत लोग ब्रह्म रूप ज्ञान से नित्य है, जीव का ज्ञान किसका ज्ञान अलग नित्य ऐसा मानते हैं तार्किक लोग कहते हैं। ईश्वर का ज्ञान नित्य नित्य मानते हैं, नित्य ज्ञान राधिना शरीर ज्ञान शरीर में होगा, चैत्र मंत्र आदि का ज्ञान सर्वजन्य सर्व में होता है, सर्व उसका सदावचेतन आत्मा में होता है। ईश्वर को असर्य मानते हैं तो सर्वजन्य तो रहेगा ईश्वर ज्ञान में, ईश्वर ज्ञान में सर्वजन्यता रहेगी, सर्वजन्यता का आवश्यक ज्ञान तो नहीं होगा। ज्ञान सर्वजन्य हो सर्वजन्यता का आवश्यकता को ज्ञान तो होगा, ईश्वर ज्ञान में ज्ञान तो रहेगा और सर्वजन्य है, इसलिए ज्ञान तो सर्वजन्यता का आवश्यकता को नहीं मानते हैं। मानेंगे तो क्या होगा, ईश्वर ज्ञान में ज्ञानत्व रहता है, सर्वजन्यता नहीं है, तो अन्यून अन्य विस्तार वृत्ति होने जैसा अवश्य बनेगा। सर्वजन्यता ईश्वर ज्ञान में नहीं किन्तु ज्ञानत्व हो गया, तो ज्ञानत्व अतिरिक्त वृत्ति होने से अवश्य नहीं बनता है। नवा गुणजन्य से प्रमाण्य प्रयोजक, जितने प्रामाण्य है सर्वत्र गुणजन्य होना चाहिए, गुणजन्य से प्रामाण्यम। ईश्वर ज्ञान प्रमा है ना नहीं, ईश्वर का ज्ञान प्रमा है या नहीं, उसमें गुणजन्य तो है, नित्य है ईश्वर ज्ञान, गुणजन्य तो नहीं, इसे गुणजन्य से भी प्रामाण्य का प्रयोजक नहीं, क्योंकि बाधक ईश्वर ज्ञान में प्रामाण्य गुणजन्य तो नहीं। ठीक इसी प्रकार सर्वजन्य अभ्यास प्रति दोषाधन कारण, तुम हम कहेंगे दोष कारण किसके प्रति, जन्य अभ्यास के प्रति दोष कारण सादृश्य आदि कारण कहेंगे। और गुणाजन्य से अबाधित विषय से अनित्य ज्ञान प्रमाण, आप ईश्वर ज्ञान को प्रमाण मानते हैं नहीं मानते, क्या उसमें गुणजन्य तो है, तो गुणजन्य तो उनसे प्रमात्व मानते, ईश्वर ज्ञान में गुणजन्य तो नहीं कैसे प्रमात्व है, तो गुणाजन्य से तो अबाधित विषय है, जिसका विषय का बाध नहीं होता वो प्रमा है, गुणजन्य तो नहीं होने पर भी ईश्वर ज्ञान प्रमा क्यों है, अबाधित विषयत्व, अबाधित विषय तत्वात ईश्वर ज्ञान प्रमा है, नित्य ज्ञान में प्रमा तो है गुणजन्य स्वाद, नित्य ज्ञान प्रमा गुणजन्य स्वाद, गुणाजन्य से भी अबाधित विषय तत्व। इसी प्रकार दोषाजन्य से भी अविद्या का जो अभ्यास है वो दोषजन्य है, अविद्या का जो अभ्यास है दोषजन्य नहीं है, दोषाजन्य से भी बाधित विषय से अनादि अभ्यास से अपने अप्रामाण्य उपपद, अनादि अभ्यास है अविद्या अभ्यास है, उसका विषय का बाध हो जाता है, ज्ञान होने पर अविद्या का बाध हो जाता है, इसलिए बाधित विषय से न अप्रामाण्य हो जाएगा, अनादि अभ्यास के लिए दोषजन्य तो नहीं है, वहाँ दोषजन्य तो है अनादि अभ्यास के लिए, दोषजन्य तो नहीं होने पर अप्रामाण्य क्यों है, कैसे आएगा अप्रामाण्य के लिए दोषजन्य तो कारण, अनादि अभ्यास के लिए अविद्या अभ्यास के लिए दोषजन्य तो है, तो अप्रमाण्य कैसे होगा, बाधित विषयता नहीं लिखा है, दोषाजन्य से भी बाधित विषयतया अप्रमाण्य उपपत्ति।